Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, geçen hafta bildiğime göre 105'i bitirdik. 105. Şimdi ayet şu: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aleyküm enfusekum, siz kendinizi düşünün, la yalurruküm, size zarar veremez, men dalle, sapıtan kişi, idehtedeytüm, siz doğru yolda iseniz, ilallahi merci'ukum cemi'an, hepinizin dönüşü Allah'adır, fevnebbi'ukum, size haber verecek, bimutum ta'melun, yaptıklarınızı size haber verecek. Ayetin manası bu. Şimdi ayeti analiz edelim. Bu ayet 105. ayet Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların bütün gümrük kapılarına, üniversitelerine, beyinlerine, kimlik gibi her an bulunduracakları çok önemli bir ayet. Bunun içerisinde ahlak var, siyaset var, şu var, bu var, ekonomi var. Yani bütün konulara ışık tutuyor bu ayet. Küçücük bir ayet ama en azından Kur'an-ı Kerim'de 500 tane ayeti peşine takıp gidiyor. Bu öyle bir ayet. Efendim, ben onu yaptığını biliyordum ama demek ki yapmamışız onu. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki Müslüman bağımsız olarak kendini düşünün. Kendini düşünmek demek bağımsız olmak demek. Kendini düşünmek demek, kendi problemlerini çözmek demek. Bu problemler siyasi olur, ekonomik olur, sosyal olur, devletler arası hukuk olur, ne olursa olsun bu bağımsızlığı ifade ediyor. Sen kendin işini kendin gör diyor. Kendini düşünün. Başkası senin problemlerini çözmeyecek. Sen kendin problemlerini çözeceksin demektir. O kıvamda olacaksın. O bilimsel araştırmada siyasetine başkası yön vermeyecek. Sen siyaset üreteceksin. Sen siyasetini planlayacaksın, projelendireceksin. Dün, ha bu ne demektir? Bu şu demektir. Müslüman siyasetini projelendirirken başkasının ağzına bakmaz. Kendisi güçlüdür. Bilgi bakımından güçlüdür. Ve aynı zamanda da ekonomisi güçlüdür. Çünkü ekonomisi güçlü olmayan toplumların siyaseti bağımsız olamaz, güçlü olamaz. Bu Kur'an'da bunu Allah-u Teala söylüyor. Anlattım size Musa Aleyhisselam'ın da aynı görüşte olduğunuz 8. ayette Yunus, daha pek çok ayet. Müslüman veren el olacak, alan el değil. Millet olarak, toplum olarak, devlet olarak bunu düşünün. Sadece fert olarak değil. Dolayısıyla aleyküm enfusekum dediği zaman da bir numaralı konu siyasettir. Siyaseti sen üreteceksin. Başkası senin adına siyaset üretirse seni köle olarak kullanır. Bu kadar basittir. İstediğini yaptırırsa senin istediklerin olmaz. O ne kadar müsaade ederse sana o kadar siyaset yaparsın sen. Sen siyaset üretemiyorsun. Siyaset felsefesini, siyaset arenasını bilmiyorsun sen. Yapamıyorsun. Başkası üretecek, verecek sana. İki, aleyküm enfuseküm dediği zaman işin içerisinde ekonomi de var. Ha, dünyada hiçbir ekonomi kendi kendine yeterli değildir. Yani bu mümkün olamaz. Hiç kimse kendi ekonomisine bir devlet yeterli değil. Ama teknolojide bilgiyi teknolojiye çevirip teknolojinin şahikasını oluşturan, meydana getiren toplumlar diğer toplumlara egemen olur. Bu kadar basit. Sen vereceksin ha, Türkiye'nin fındığını vereceksin ha, bir fantom uçağı veya bilmem ne vereceksin. Rakadır. Yani zirai ürünler sanayi ürünleriyle yarışamaz. Anlıyor musunuz? Yani ben ekonomi bilmem. Ama ben anlıyorum. Ben görüyorum mesela. Yani neden bu kadar muhtaçız? Neden bu kadar zayıfız? Ben bunu anlıyorum. Bunu anlamaya düşürüz. Çünkü değil, ben Kur'an, Allah'ın siyasetini biliyorum. Bunu anlamasam olmaz. Ha, siz ekonomi ne kadar güçlüyse senin başbakanın, senin başkanın gider masaya öyle güçlü oturur. Şimdi Vehbi Koç'un masaya oturmasıyla başka birinin oturması bir olur mu? O masaya otururken arkadaki ekonomik güç var ya, bir başbakanın toplumunun ekonomik gücünün ona verdiği havaya düşün. Ha, Müslüman be o. Müslüman çalışacak, kazanacak, üretecek. O neden üretemediğimizi o anlattı işte adam makalesinden. Dehşet. Şimdi aleyküm enfuseküm ahlaki bir mana veririz. Yani siyaset veririz, ekonomi veririz ama ahlaki bir mana veririz. Yani eğer bir kişi ahlaken kendisine sahip çıkıyorsa başkası ona zarar veremez. Öyle diyorlar. Siz doğru yolda olursanız sapık insanlar size zarar veremez. Bu zarar veremez meselesi işte siyasi olur, işte ekonomik olur, işte ahlaki olur. Senin ahlaki yapın güçlüyse dış ülkelerin pislikleri senin ülkene giremez. İşte güçlü olan Osmanlı ne dedi? Dans çıkmış Fransa'da. Sadrazam'a dedi ki git söyle o Fransız kralına, o dansı kaldırsın, benim memleketime gelir. Güçlü olduğun zaman Fransa'daki dansa müdahale ediyorsun. Ama o güçlü olduğu zaman da ne oluyor? Senin bütün değerlerini alt üst ediyor. Bütün ahlaki değerlerini alt üst ediyor. Ayo! Sen kendi gençliğine sahip çıkmazsan başkası onu senin kucağından alır, elinden alır, götürür. Onun için bu enfuseküm ve ehliküm diyor Allahu Teala. Kendinizi, ailenizi, halkınızı koruyun. Koruyun, koruyun diyor. Koruma görevi vardır ailenin ve devletin. Devlet kendi gençliğini koruyacak pislikten. Şimdi burada demek ki bu aleyküm enfuseküm iki tane kelime, bakın kaç dakika anlattık onu. Aleyküm enfuseküm iki kelime. Yani öyle bir ifade kullanıyor ki Allah-u Teala insanlığın hayatında nere çekersen çek. Oradan sana cevap. Böyle. Ve devam ediyor. La yavurruküm size zarar veremez. Men lalle, sapıtan kimse. Sapık insan sana zarar veremez. İzeh tedeytüm. Eğer sen doğru yoldaysan. Ha. Bu sefer de şeytanı ve sapık toplumları, insanları tenkit edemeyiz. Çünkü sen doğru yolda olsaydın, o seni doğru yoldan çıkarmayacaktı. Sana zarar veremedi. Sana zarar veriliyorsa senden geliyor diyor Allah. Sen doğru yolda değilsin. Senin beynin, senin gönlün, senin davranışların doğru yolda olmadığı için o sana zarar veriyor. Eğer sen doğru yolda olsaydın onun zararı sana dokunamazdı. Bunu söyleyen Allah, ben değil. Çünkü Allah-u Teala böyle bir nizam koymuş. Doğruluğun olduğu yerde zarar olamaz. Ama doğruluğun olduğu yerde zarar oraya yanaşamaz. Zarar doğruya yanaşamaz. Kaide bu. Bu sosyal hayatın kanunudur, kaderidir. Lan bakın, bakın neler konuşuyor şimdi. Allah nasıl ders veriyor bize, görüyorsun değil mi? Ha, eğer doğru varsa bir yerde diyor, zarar oraya değmez. Doğrunun yapısında böyle bir nitelik vardır, böyle bir özellik vardır. Zarar ona yanaşamaz. Eğer doğru insansa insana zarar veren adam yanaşamaz. Sapık insan yanaşamaz. Demek ki birileri birilerine yanaşıyor ve onu yoldan çıkarıyorsa, ister devlet bazında olsun, toplum bazında olsun, ister fert bazında olsun, değişen bir şey yok. Hepsi aynı sistemdir. Eğer onda doğru yol yoksa işte zararı buradan görüyorsun. Onun için mahşerde Allah'a diyemeyeceksin ki niye bu şeytanı yar beni yoldan çıkardı. Zaten şeytan kendisi itiraf edecek onu. Yani mahşerde çıkacak, konuşacak. Bütün iş bittikten sonra şeytan konuşacak. İblis. İnsanların nasıl yoldan çıktığını anlatacak orada. Aynen. Şimdi demek ki arkadaşlar biz gençliğimize doğru felsefe, doğru düşünce, doğru değerleri anlatmazsak, öğretmezsek, onları onun içinde yetiştirmezsek yanlış felsefeler gelip onu alıp bizden de gidecek. Bunu kaçamağı yok. Bir boşluğu mutlaka bir şey dolduracak. Kainat boşluk kabul etmez. Fizik alem boşluk kabul etmez. Sosyal alem de boşluk kabul etmez. Düşünce alemi de boşluk kabul etmez. Senin öğretmediğini mutlaka bir sapığın felsefesi doldurur efendim. Boş durmaz. Görüyorsunuz şimdi burada nasıl ders veriyor Allah-u Teala. Yani bunları şimdi üniversitelere koymak gerekmez mi? Bunları bütün gümrüklerde, bütün insanların beyninde olması gerekmez mi bu ayet? Ha, bunu nasıl halledeceğiz diyor Allah-u Teala. Bunu, bu dediğimi tutmak, tatbik etmek, yeri yerine getirmek, neye bağlı? Nasıl halledeceğiz bu işi? Yani bunu da sormamız lazım Allah-u Teala. Ya Rabbi burada bir kural koydun. Bu kuralı koydun. Tamam, anladık. Ama biz bunu nasıl çözeceğiz şimdi? Ha, onun cevabını ver. Ayetin devamında onun cevabını ver. Buyuruyor ki İlallahi merci'ukum. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Şimdi bunu bileceksin. Bak, bu bir iman, ahirete imandır. Anlıyor musun? Ahlakın, siyasi ahlakın, ekonomik ahlakın, sosyal ahlakın temelinde ahiret inancı var. Bir gün Rabbimin huzurunda toplanacağım diye inanan adam yapmaz bu işleri. Yapmaz. Demek ki ahirete iman böyle laf değil ha. Ve bil yevmil ahire. Ahirete inanıyorum. Bu söz değil. Bunun sosyal hayata yansıması olması lazım. Sosyal hayata nasıl yansıyacak? Ahlakın temelinde olacak. Anlıyor musun? Yani bir siyaset felsefesi, siyasetçi bir gün Rabbinin huzuruna toplanacağını bilirse siyaset alanında ahlaksızlık yapmaz, haksızlık yapmaz, zulüm yapmaz. Yapmaz. Hepiniz benim huzurumda toplanacaksınız, bunu bilin. Ona göre ayağınız denk atın diyor. Bak ayetin sonuna bunu koyuyor. Nasıl halledeceğiz onu? Hangi düşünceyle, hangi imanla halledeceğiz bunu? Ya Rabbi diye sorduk, işte ciberdi, ahirete iman. Benim huzurumda toplanacaksınız. Bunu bilerek iş yapacaksın. Bunu bileceksin. Mimar dedi buraya koyacağız. 18'lik demir adam koyuyor, 12'lik demir. Bu ahirete inanmıyor ki bu. İnanmıyor. Sonra çöktü. Binalar çöküyor. Adamlar ölüyor. İşte bu ahirete inanan adamlar, Müslümanın mimarisi böyle olmaz. Müslümanın mimarisi bak Süleymaniye gibi olur. Kaç senedir duruyor. Anlıyor musunuz ya? Aynı şey benim için. Ya ben burada şimdi konuşuyorum ha burada da. Eğer ben ahirete inanıyorsam size yanlış söyler mi? Bu mümkün mü? Sen demek ki bayrak duruyorsun. Ahiretin önüne Allah huzuruna toplanacağını, haşrolacağını, sorgulanacağını bilmiyorsun sen. İnanmıyorsun kardeşim. İnanmıyorsun, yanlış konuşuyorsun. Anlamış. O gördüğünüz televizyonlardaki hocalar hiç ahirete inandıkları yok. Onlar Allah'ın huzuruna çıkmayacak. Yok şu an. Onlar öyle ya. Allah'ın huzuruna çıkacak olan adam bilmeden konuşursa ağzına bant yapıştırır. Bant. Konuşma. Öyle her mikrofona tuttuğun konuşma. Bu her şeydir. Bu iman var ya. Ha, bu her şeyin temeli. Sonra ha, şunu bileceksin. Karşıma toplanacaksa ne olabilir? Birbirine mi bakacağım? Yo. Fevne büyüküm. Allah size haber verecek. Sizi bilgilendirecek. Bima kuntum ta'melun. Yaptığınız amelleri size haber verecek. O hani dünyada kimse görmüyor beni zannettin. Efendim Allah'ı nasıl olsa Allah'a doğrudur inanmıyor. Allah yanında yok idi. İnsanlar görmüyor bizi ya yeter. Yestehfune minen nasi ve yestehfune minallahi ve huve ma'u. Ya diyor Allah-u Teala, insanlardan gizleyiler, benden gizlemeyiler. Ha bu insanlara bak diyor Allah-u Teala. Ha bu gibi onlarla beraber. Yani, şimdi bu yaptığımız şey bak. Allah-u Teala söylüyor bunu. Nisa suresi. İnsanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar diyor Allah-u Teala. Ha bu gibi onlarla beraberim her an. Mekanda münezzeh Allah, şah damarımızdan daha yakın bize. Kaf 16. ayet. Yok canım. Şimdi bak diyor Allah-u Teala, toplanacaksınız benim huzurumda ve size ben yaptığınız amelleri haber vereceğim. Kaç tane delili var biliyor musun? Nasıl? Bir defa meleklerin yazdığı amel defteri. Kitap. Amel kitap. Bir. Bedenimiz. İki. Allah'ın kendi bilgisi. Üç. Üç tane delille bize yaptığımız ameller önümüze koydu. Şimdi buna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorsan yanlış yapamazsın. Bu iman senin polisindir, askerindir, bekçindir. İşte din eğitimi dediğimiz, ilahi eğitim dediğimiz, şu vahiy dediğimiz şey bu. Ne? Öyle bir Müslüman yetiştirmek istiyor ki ya polis, jandarma olmuyor. O kendi jandarması kendi içinde imanı, aklı, ihlası, samimiyeti, ahirete imanı yetiyor mu? Rabbim benimle beraberdir, beni görüyor. Yetiyor mu? Ne polisi? Anlıyorsunuz. İşte bu, buna Batı dünyası insana bir iç disiplini olan insanı yetiştireceksin diyor eğitimciler, sosyologlar eğitimcilere diyor. Yani toplumun eğitimden alacağı nedir diye Batı dünyasında bunlar yazılıyor. Yani bu kadar yapılıyor. Yani bir düşünün şimdi şu dünyada kaç milyar çocuk okuyor tahmin ediyorum. 2 milyar, 3 milyar civarında şu anda bütün dünyada öğrenciler okuyor. Korkunç bir masraf. Ebeveynlerin masrafı, devletin masrafı, korkunç bir emek. Para ve emek veriyor. Toplumlar, devlet, halk, ebeveyn. Ha? Ya nedir bu yatırımı yapıyor bu toplumlar? Diyor ki eğitimcilere, hal diliyle, senden şu şu şu şu şeyleri isterim ben. Buna bir kısmına açık fonksiyonlar, açık derler eğitimin sosyolojik açıdan. Bir de kapalı, gizli görevleri diye ayrılır bu kitaplarda. Bunları söyledi 1400 sene evvel bu kitap söyledi. Şimdi onları okuyup bunu bildiğim için anlıyorum. Anlıyorum Kur'an-ı Kerim'de dediğini. He. Ne istiyorsun benden der eğitim topluma. Bu masrafa karşılık. Birinci madde şu. Birinci madde. İç disiplini olan insanı yetiştireceksin bana. Ne demek? Yani adamın polisi içinde olacak. Jandarması içinde olacak. Anlıyor musun? O içindeki bir ses diyecek ona ki bunu yapma. Böyle bilinçli insan. Onlar öyle söylüyorlar. Biz buna Allah'ın efendim iman konusu filan biz konuşuyoruz. O diyor ki nasıl diyor iç disiplinine kavuşacağız? Doğru alışkanlık kazandıracaksın benim insanıma diyor. Nasıl doğru alışkanlık kazandıracaksın da? Aklını kullanıp doğru düşünen adamı yetiştireceksin. Bak bak bak bak bak formüle bak. Aklını kullanmak, doğru düşünmek, doğru alışkanlık kazanmak ve iç disiplini elde etmek. Bu Batı'nın formülü. Bak Batı'yı söylüyorsun. Oradaki eğitimcilerin sosyolojik açıdan eğitimin bunları görevlerini anlatırken söylüyor. Yavrum bak burada söyledi. İç disiplini dediğin şey bizde takvadır. Bu da imansız olmaz, akılsız olmaz. Bak bak akıl, düşünce, takva ve iman ahasa bir iç disiplini. Bizim askerlerimiz onlar. Diyor. Diyor. Ha bu onu söylüyor. Ha bu ha bu. Hepsi bütün ayetler ona çalışıyor. Yani şimdi tabii o şeyler okuyunca, kitapları okuyunca nereden bu çıkıyor? Ohu bakıyorsun 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunları anlatmış kardeş. Şimdi konuyu değiştirelim. Konu vasiyet, miras konusunda vasiyet, ölen adamın, ölmek üzere olan adamın vasiyeti ve bunun hukuka bağlanması, şahitlerin huzurunda bağlanması konularını bu üç ayette ele alacak Allah-u Teala. Bakalım bugün bitirebilir miyiz onu? Bu bitmez. Fakat çok ilginç bir şey, vasiyete çok değer veriyor. Kur'an-ı Kerim, yani Allah-u Teala bu işin çok ciddi olarak ele alınması gerektiğini ve Kur'an-ı Kerim yazılı hukuka geçişli bir devrim yapmıştır. Yani töre, örf adet geleneklerinden yazılı hukuka geçti. Mesela Bakara suresinin 282. ayetine bakarsanız orada borçlar hukukunda yazışmayı ele alıyor. Ya eyyühellezine amenu idâ tedayentum bideynin ilâ ecelin müsemmen fektubu. Bir sayfa orada şahitlerin nasıl olacağını, şununu, bunun hepsini tartışır. Oraya zaman konuşacak. Ama ayetin birinci bölümünde ey iman edenler, borçlandığınız zaman, belli bir zamana kadar borçlandığınız zaman onu mutlaka yazacaksınız diyor. yazılı hukuk, borçlar hukukuna Allah-u Teala yazıyı getirmiştir. Yani Müslüman da olsa madik atar sana diyor Allah-u Teala. Yaz! Kardeşine de güvenme, yaz! Çünkü müminler kardeştir. Madik atar sana. Bugünkü yazımı okuyun. Müminlerin savaşı nasıl oluyor? Bugünkü durumu anlattım orada ayetlerle. Efendim, burada ise Allah-u Teala başka bir yazılı hukuka intikal ediyor. O da ölen insanın vasiyeti. Çok ciddi. Bak şimdi, nasıl bir örgü kuruyor burada Allah-u Teala? Muhteşem bir örgü. Bu üç ayet bir araya geldiği zaman da muazzam bir formül çıkıyor. Şimdi başlayalım ayet-i kerimeye. Birinci ayete başlayalım. Ya ellezine amenu. Ey iman edenler. Bize hitap ediyor yani Müslümanlara. Eğer biz bu ayetin hitabına layıksek. Ey iman edenler. Şehadetü beyniküm idâ halara ahadekümül mevtü hînel vasiyyeti thnâni deva adlim minküm. Diyor ki aranızda şahit tutun. Şahit. Şahit tutmak demek hukuk demektir. Bir yerde şahit varsa orada hukuk var demektir. Yani bir iş şahitlerin huzurunda yapılıyorsa hem mahkemede hem bir tutanakta hem bir antlaşmada şahit varsa o iş hukuktur. Şimdi aranızda şahitlik yapın. Ne? İza hadara ahadakumul mevtu. Ölüm sizden birine geldiği zaman. Hinel vasiyyet lisnani zeva adlin min. Sizden o vasiyet anında o ölen kişinin vasiyeti anında iki tane adil şahit tutun. Baba. Adil. Zeva adlin min. Sizden adaletli iki şahit tutun. O vasiyet anında. Burada da bir soru sorarız. Ne sorarız? Deriz ki ya Rabbi ya bu adam ölüyor. Bu adamın şimdi vasiyeti mi kaldı? Vasiyeti düşünemez ki. Ya bir anda öldüyse? Bu soruyu sorarız. Soracak. Ezan okunmadı mı? Yok. Ama buraya istim gidiyor yani. Hassas noktalarda oynatıyoruz şimdi. Şimdi ya Rabbi bir adama ölüm tamam uzun sürer hastalığı da o da der ki gelin size vasiyet edeyim. İşte o anda diyor Allah-u Teala iki tane adil şahit tutacaksınız. Ama ya Rabbi bu adam bir anda gitti. Bir anda gitti. Hiç ölümlü değildi ki. Böyle bir vasiyet edeyim ben işte bu hastayım efendim filan. Bu adama ne olacak? İşte burada dediği yani her an vasiyeti olacak demektir. İlla ölüm anında değil. Ölümü burada anıyor. Yani bu dünya ölümlüdür diyor Allah'ta. Vasiyetini yapacak. Anladım. Bir anda gelir gidersin. Ama senin orada şeyin var. Şahitlerin kayıt altına alır. Bugünün bunu nasıl müesseseleştiririz? Bugünkü noter. Bugünkü noter bu görevi görür. Noteri biz kuracaktık. Biz kurmadık mı? Bizim hukukumuzda böyle noter falan var mı? Yolu basıyor. Batı'dan geldi bize de. Yani. Şimdi bak. Demek ki bir insanın aklına artık ben yaşlandım, benim malım mülküm var. Bu vasiyetimi adil iki şahit olacak. Adil iki şahit olacak. Bu çok önemli. Buradan gidelim Bakara suresinde çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bakın, vasiyetin en üstünü hangisidir? Onu şimdi söyleyeceğim. Ve vessâ bihâ İbrahim'u benîhi ve Yakub. İbrahim peygamber çocuklarına ve Yakub'a yani torununa vasiyet ediyor baba. O da vasiyet ediyor. Örnek olarak seçtim size burada. Şimdi geldi hatırıma, bu da geldi. Ya beniyye, ey çocuklarım. Şimdi Hazreti İbrahim artık ölümü yaklaştı. Efendim, ey çocuklarım. İnne Allah hastafa lekumud dine. Allah bu dini size seçti. Bize nasıl İslam'ı seçtiyse ona da İslam'ı seçti. Bu dini size seçti. Fela temutunne. Ölmeyin. İlla ve entüm müslümun. Ancak Müslüman olarak ölün dedi. Bak onun vasiyetine bak. Şu kadar para bıraktım size değil yani. Ha? Zaten yok idi ki. Yani peygamber nerede buldu? O dini düşünüyor. Dini. Çocuklarına iman vasiyeti yapıyor. İman. Şimdi bak şimdi. Onun torunu Yakup. Ha buraya Yakup'a böyle konuştu ya torununa. Şimdi torunu Yakup ölürken ne oldu? Bak şimdi. Em küntüm şuhedâe iz havara Yakup el mevt. Yakup peygambere ölüm geldiği zaman siz orada şahit değildiniz. Siz orada yoktunuz. Ama bakın ne dedi çocuklarına. Ha, ölüm döşeğinde. Baba. Yakup peygamber ölüyor da. Ölüm döşeğinde bakın ne diyor şimdi çocuklarına. Ölüm döşeğinde çocukların nesini düşünüyor bak. İdgâle libenihi. Çocuk hani çocuklarına dedi ki. Ma ta'budûne min ba'di. Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Kime tapınacaksınız? Ben ölüp gidiyorum şimdi. Ben öldükten sonra ey çocuklarım siz kime tapacaksınız? Galu dediler. Çocuklar başından aşağı. Baba can çekişiyor. Na'budu ilaheke ve ilahe abayke İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahe vahide. Biz senin İsmail peygamberin, amcamız İsmail'in, babamız, dedemiz İshak, ilahe vahide. Tek tanrıya tapacağız senden sonra. Ey babacığım. Ve nahnu lehu muslimun. Biz o Allah'a teslim olmuşuz. Bakın bakın bir baba ölüm döşeğindeyken peygamber bile olmasına rağmen çocuklarının kendisinden sonra kime tapacağını düşünüyor. Şu serveti bu serveti arabaları marabaları değil. Benim çocuklarım gerçekten Müslüman olurlarsa, öyle kalırlarsa onlar zaten aralarında adil olarak hallederler bu işi. Ama arasına Yakup peygamberin çocuklarıyla kardeşlerini kuyuya attı. Atar. Böyle bir dünya. Ama bize düşen ne burada şimdi bu ayeti, bu iki ayeti aldı götürdü kabriye. Aldı buraya kuyacağız onu. Yani İbrahim peygamber olsun, Yakup peygamber olsun, ölüm zamanlarında çocuklarına tek tanrı inancını, tevhid inancını efendim vasiyet ediyorlar. Onların dini inançlarını düşünüyorlar arkadaş. Şimdi burada ne diyor? Hani dedik ya bu illa da tam ölüm anında olur diye. Hucceten gitti. Hani buna hucceten deriz ona Karadeniz'de. Fut diye gitti kalp. Vurdu getirdi beyin kanaması. Ne vasiyeti? Ha önceden vasiyet etmen lazım. Onun için burada diyor ki vasiyetini yaparak iki tane adil şahitle imza atacak. Ya ama imza atacak diyorsunuz hocam. Burada imza var. Burada imza yok. Şahitlik o demektir. Çünkü böyle sadece şahitlik yapmak, şahit ölürse ne olacak? Şahit öldü gitti ne olacak? Kime soracaksın? O imza oldu mu bitti. İmza oldu mu? Onun için noter dedim işte. O imza olduğu zaman işte şahidin olduğu yerde hukuk sistemi, yazılı hukuk var demektir. Ev âhirâni min gayriküm in entüm larabtum fil erlı. فَاَسَابَتْكُمْ مُسِيبَتُ الْمَوْتِ Bu yukarıda söylediğim diyor Allah-u Teala Hazardayken ya seferdeyken ne olacak? Yolculukta ölüm musibeti geldi çattı sana. Onu da düşünüyor Allah-u Teala. Bak detaylı bir şekilde. Seferdeyken, yolcuyken ölüm musibeti size geldiği zaman diyor Allah-u Teala, sizden başka iki tane şahit bulabilirsiniz. Yani yanında Müslüman şahitler olmayabilir. Yabancı bir ülkedesin. Ne yapacaksın? Ha, oradaki iki tane şahidi de bunu yapacaksın. Vasiyetini yapacaksın. Bu ayetin iniş sebebini alimler şöyle anlatıyorlar. İşte seferdeyken birisi Şam'da kervanla gitti. Orada hastalandı. Anladı öleceğini. Vasiyet etmiş. Yazmış bir mektup. O kervandaki kendi kumaşları neyse orada ne almışlarsa onun içine koymuş onu. Onun içine de koymuş. Yüklerin içerisinde de bir gümüş, güzel bir gümüş tabak varmış. Efendim, bunu demiş, ben ölürsem getirin, verin aileme. Efendim, onları da getirdiler. Bakmışlar, o gümüş tabağı almışlar. Fakat eşyaların içerisinde mektubu görmemişler. Gitmişler, bütün eşyaları teslim etmişler ailesine. Ailesi de açmış eşyaları, bakmış. Burada gümüş tabak yazıyor, gümüş kutu, kutucuk neyse. Fakat dökümanda kutucuk var, eşyaların arasında yok. Bunu dediler ki onlara, peygambere gideceğim. Bu iş bizim kutumuzu vermeyeceksin. Bu kutuyu getir. Bak şimdi yazılı olduğu için vasiyet orada. Dökümanı var ya. Onlar da gitti, peygamberimiz yok efendim, bu bizim değildi. Bizimdi bu kutu efendim. Böyle bir kutu yoktu orada. Bu kutuyu biz aldık filan. Yalan dalavere diyor peygamberin önüne, bu ayetler indi. Bu dalavere yapılırken bu ayetler indi. Anlıyor musun şimdi? Rivayet böyle yapılır. Ha, bu rivayet doğrudur. Olabilir, uyuyor, uygundur. Yani böyle bir olaydan sonra bu ayetlerin indiği söyleniyor. Şimdi Yüce Allah yolculuktayken yabancı kede de efendim sana ölüm gelip çatabilir. O zaman sizin dışınızda başka iki şahit bulacaksınız diyor. Bunu hukuka bağlayacaksınız diyor. Tehbisûnehumâ min ba'dis salâti. Çok ilginç. Namazdan sonra onları alıp koyacaksınız, o şahitleri. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Yani o yabancı olabilir, Müslüman ülke yabancı olabilir. O hangisini şahit alacağı bakacaksınız diyor. O namazdan çıktı mı hemen onu yakalayıp şahit yapacaksınız. Namaz alan oluşmaz. Misal ya. Şimdi onu anlatacağım da ayetin bu kısmını bitireyim. Feyuksimâni billahi. Allah'a yemin ettireceksiniz onları. Namazdan çıktı, geldi şahitlikte, Allah'a yemin edecekler. İnirtebtüm. Eğer şüphedeyseniz, yani bu adamların şahitliğinden bir tereddüdümüz var. Acaba doğru yaparlar mı, yapmazlar mı şahitliği filan diye. Böyle bir şüphe varsa, bak bu şüpheyi bile dikkate alıyor Kur'an-ı Kerim ha. Diyorlar ki sosyal hayatla alakası yok. Eğer şüphedeysen diyor, onları yemin ettireceksin Allah'a. Yemin edecekler. Onu da söylüyor. Allah söylüyor. Yani yeminin şeklini de veriyor. La neşteri bihi zemenem. Bu yaptığımız yeminden dolayı hiçbir karşılık almayacağına dahi yemin edecek. Vay vay vay vay. Velev kâne davuma. Akrabası bile olsa hiçbir şey almayacağını, para karşılık almayacağını. Ve şöyle diyecekler yeminlerinde. Ve la nektubu şehadetallahi. Biz Allah'ın şahitliği, Allah'a şahit koyduğumuz şeyi asla gizlemeyiz. Eğer gizlesek ne olur? İnna idel leminel atimin. O zaman günahkar oluruz diyecekler. Yemini böyle yapacak. Vay. Vay. Yani Allah-u Teala o kadar detaya giriyor ki. Yani şimdi adam ölüyor. Vasiyet yapıyor. Vasiyetindeki şahitleri nasıl yemin edeceklerini bile söylüyor. Şu kitaba bakın ya. Bir defa beni anacak diyor. Feyyuksimani billahi. Allah'a yemin ettiğini söyleyecek. Beni anacak. Benim adıma yemin yaptığını söyleyecek. Ama benim adıma yemin yaparken de şunları söyleyecek. Ben akrabam bile olsa hiçbir karşılık almadım bundan. Almayacağım. Ve ben Allah'ın şahitliğini gizlersem elbette ki günahkarlardan olurum diye yeminini yapar. Şimdi bu ne içindir bu? İnirtebtüm. Bir kelime. Şüphedeyse, tereddüdünüz varsa diyor Allah. Bu adamların şahitliğinden cayarlar, gizlerler şahitliği filan. Efendim. Dikarsan o zaman böyle yemin ettireceksiniz onlara. Şunu düşünebiliyor musun yani? Bir insan ölüyor. Vasiyetinin nerelere bağlandığını görüyor musun? Ne kadar insan ilişkilerine Allah-u Teala değer veriyor. Onları düzenlemek, onları mutluluğa getirecek, haksızlık yapılmaması için ne kadar, nerelere giriyor yani? Şüpheye, tereddüde, yemine, efendim karşılık almamaya, şehadeti gizlememeye, bunu yaparsam ben günahkar olurum diye söyleyecek. Demek ki bu adamlar günah kelimesini biliyorlar yani. Bu şahitliği gizlemek, şahitliğini yapmazsan günahkar. Doğru yapmazsan günahkar. Fakat arkadaşlar çok ince ameliyat yapıyor burada Allah-u Teala. Böyle şimdi atar damarlarda değil. Böyle kılcal damarlarda ameliyat yapıyor. Ne demek bu? Allah-u Teala diyor ki Müslümanın Müslümandan şüphe etmesi bile olmuyor. Şüpheyi istemiyor. Şüpheye yer yoktu. O şu kaldırın. Ne gerekiyor? Yemin mi gerekiyor? Yapsın. Aha böyle yemin yapacak. Aha. Ha bu yemini yapana şüphe etmeyeceksin artık. Müslümandan şüphe etmeyecek diyor. Aman ya. Ya bir inir teptüm kelimesi ya. İnir teptüm. Eğer tereddüdünüz varsa, eğer şüpheniz varsa bu adamların namazdan çıktılar ama. Şimdi buradaki namaz kelimesini açıklayayım. Yani bu adam ölüyor şimdi bunu caminin avlusuna getirip de camiden namazdan çıkanları gel şahit yapalım mı diyecek. Bu mudur yani bu? Diye böyle bir soru sorabiliriz. Bak biliyor anladın mı seni? Yani öyle mi? Orada bu zaman ne zaman namaz ne anlama geliyor? Namaz ne anlama geliyor? Onu Ankebut suresinde söylüyor Allah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz yüz kızartıcı davranışlardan, kötülüklerden alıkoyar. Buradaki salat Müslümanın samimiyetini ifade ediyor. Samimi bir Müslüman bulun, Allah'a yönelik bir Müslüman bulun, o yemin yaparsa onun şahitliğini kabul edin demektir. Yoksa gidip avluya gidip de namazdan kim çıkıyor, camiden çıkıyor, onu alalım gelerek yapalım anlamını almayacaksın. Çünkü öyle bir yerde olursunuz ki orada öyle namaz kılan adam yok, yabancı bir ülkedesin, nerede bulacaksın onu namaz kılmayı? Yani namaz kelimesi burada kulun Allah'a samimi kulluğunu ifade ediyor. Anlıyor musun? Zaten salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok anlama geliyor. Bunlardan bir tanesi budur. Allah'a yönelmek demek. Yani Müddessir suresi ilk inen surelerdendir. O zaman namaz yoktu o indiği zamanda. Orada namaz geçiyor. Nasıl mana vereceksin oraya? O meali yaparken ben hep hocaların bazı hocalara telefon ettim. Dedim burada mana yanlış. Nasıl yanlış oldu dedim. Dedim ya Müddessir suresi indi. İlk süredir bu. O zaman namaz yok ki buraya namaz manası. Ay vah dedi hoca ya. Hata yap. Tabii ya. Bir defa bu sürenin ne zaman indiğini düşünerek meal versene. Orada Allah'a yönelmek anlamıyor. Ya salat kelimesi çok farklı manaları var. Müddessir suresi indi. İlk süredir bu. O zaman namaz yok ki buraya namaz manası. Ay vah dedi hoca ya. Hata yap. Tabii ya. Bir defa bu sürenin ne zaman indiğini düşünerek meal versene. Orada Allah'a yönelmek anlamıyor. Ya salat kelimesi çok farklı manaları var. Neyse bu o manayı şimdi burada anlatacak değiliz. Ama şuna bakın yani. Şu olaya bakın. Manevi değeri olan insanları şahit gelin. Ola ki ondan da şüphede olabilirsiniz. O zaman bu yemini yaptıracaksın. Yani olay şu. Müslümandan şüphe etmemeli, şüphe varsa mutlaka giderilmeli. Şüphe üzerine Müslümana muamele yapılmamalı. Orada diyor ya Hucurat'ın incaikum fasikum bi nebeyin fetebeyyenu, size bir fasık bir haber getirince onu araştırınız. O adama, o topluluğa yanlış bir müdahalede bulunursunuz, sonra pişman olursunuz. Diyor ya Allah. Bunları anlatıyor ya. Ha? Yani bir insana şüphe üzerine muamele yapılmaz. Şimdi devam et. Ezan oldu mu? Aşağıdaki ayete ineceğim. 5 dakika. Bir mana verelim geçelim. Yani bir daha hafta oradan başlarız. 106. ayeti bitirdi. 107'ye indik. Fein usra ala ennehuma istahakka ismen فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا فَاِنْ عُسْرَ Eğer anlaşılırsa, anlaşılır. Usra kelimesinin Arapça, Ramazan Bey şimdi hatırlayacak. Usra, habere yoldan giderken dalgındın da ayağını çarptın bir yere, anladın orada bir şey vardı. İşte bu. Bu usra. Tam tarif ettim değil mi? Bu insan da böyle bir şeye çarptığı zaman hemen anlar. Anladı meseleyi. Yani yakaladı meseleyi bir anda. Öyle bir şey düşünmüyordu. Öyle bir şey yoktu. Ayağını çarptığın bir oduna, bir taşa devrilecektin. Hemen anladın. Kendine gel. 5 dakika dedi. Neyse bunu bir daha cumaya bırakıyoruz. Tam ayetin birinci kelimesinden geri döndük. Allah-u Teala Müslümanlara kendilerini düşünmelerine, kendi işleriyle ilgilenmelerine, doğru yolda olurlarsa sapık insanların onlara zarar veremeyeceğini, ama bir gün şöyle düşünün, benim huzurumda toplanacaksınız ve yaptıklarınızı ben size haber vereceğim. Bu inanç sistemi efendim Müslümanı kendini düşünmeye ve sapık insanların etkisinde kalmamaya götürecektir. Davranışlarını ayarlayacaktır. Dedik anlattık uzun uzadıya. Ardından Allah-u Teala farklı bir konuya girdi. Ölmek üzere olan bir vasiyet eden insanın nasıl vasiyet edeceğini, nasıl şahitleri tutacağını, o şahitlerin adil olması gerektiğini, işte onları bulamazsa başka şahitlerde, başka yabancı ülkelerde seferdeyken olursa ne olacağını, nasıl şahitler alacak, onlar nasıl yemin edecekler filan, bütün bu konuları, hukuki meseleleri efendim ele aldı ama çok detayına girdi Yüce Allah bu konuya ve çok ilginç bir vasiyet konusunu ele aldım size. Bakara suresinde Yakup peygamberin ölüm anındayken çocuklarına benden sonra nereye, kime tapacağınızı sorması ve onlardan o cevabı alması. Efendim, demek ki bir peygamber bile ölüm döşeğinde çocuklarının inancını düşünüyor. dinini düşünüyor. Olay o. Hem İbrahim peygamberi haber veriyor, hem Yakup peygamberi torununun vasiyetini haber veriyor. Allah-u Teala böyle bir bilinç, böyle bir şuurla çene kapamamızı bizlere nasip eylesin. El-Fatiha.